Ti derongar og vorum að glaskó. Við skulum tjálda í grænum bergamó. Leitum með vínum í lundin frá í gær. Lindin þar niðar og virkir Ísland græð. Leikur í ljósum, lokum og ángandi rósum. Leikur í ljósum, lokum hinn var ángandi blæð. Bye.